house, you know what I mean? Ewan ko kung paano ko bibit-bitin yung pagtingin ko, kasi kung hanggang tingin lang ay bitin. Ayoko rin naman to kim-kimin, kaso mukhang hindi ko pa rin to sa'yo kayang banggitin. At baka isnabin mo lang at di mo pansinin, bitin kahit na MP Bira Gin ang inumin, yung tapang ay wala pa rin. San ko ihiramin? Kahit paglasing wala rin, kung pagising ko duwag pa rin. Paano sasama kung hindi ako nag-aaya? Paano tatama kung hindi ako tumataya? Minsan iniisip ko na wag na lang kaya, kaso yung isip ko ay nagbabago din maya-maya. At sobrang sa pag-asa, kulang sa kumpiyansa, kaya mukhang malabong magka-tsyansa. Gusto ko lang naman yung maging popoy mo ba siya? Yun ang matagal ko ng pantasya. Matagal na kitang sinusundan, tinititigan at hindi maiwasan, na ikaw ay titignan sa malayoan, at pinag-iisipan ko kung anong paraan para ikaw ay malapitan. Matagal nang tumitibo ang puso ko para sa'yo, kaso minsan kumikirot. Di ko kasi masabi, di ako umaarte lang. Di ko lang alam kung papaano wa-atake, kasi baka naman ako ay tablahin. Kaya tinatak sa isip ko na huwag nang tangkain. Panaginip lang lahat ng yun, ako ay tampalin. Para gising na ako tamang panahon na antayin ko na lamang, kasi wala naman masama sa magtyaga. Kung para sa akin ka eh di mag-aabang ako hanggang sa merong mapala, kaso wala naman magaganap lalo't pag wala akong ginawa. Tsaka baka mamuti lang ang mata pag nagantay ng imala. Di naman malabo na mapansin mo ko kapag di ako nagtatago. Kailangan ko lamang na maging matapang kung gusto ko na magkatayo. Wala naman kasing ibang para ako sa takot ay magpapatalo. Kawawa lang ako, puro lang tingin sa malayo. Kailangan ko na magpapago kasi matagal na kitang sinusundan, tinititigan at hindi maiwasan, na ikaw ay titignan sa malayoan, at pinag-iisipan ko kung anong paraan para ikaw ay malapitan. Kaso malayo ang pagitan, hanggang kailan kaya mag-aabang kung may mapapala sa aking ginagawa na pagkatumaya ay huwag mapahiya. Kay tagal na di pala kung iisipin mo, kaso hindi mo pala to alam sinong sisisihin ko kundi sarili ko. Dalabis ang takot na baka mapahiya lang. Totoo man na kong ituring ay wala akong pakialam sa sasabihin ng mga hibang na wala pa kaysa nararamdaman. Sana din iyo itong maramdaman na mahal kita nang hindi mo alam. Nabihag mo kasi ganda mo pang fantasy. Yan ang pinoproblema ko, ako ay simple lang kasi. Paano ba kita mapapaibig? Sa mga mata hindi makatitig. Baka diskarte ko, baka loko-loko, kaso hindi ko na mapigilan na ikay masolo ko. Sa panong atake, kita makakausap. Hindi ko mawari, baka ikay magulat. Baka ko'y lumapit na ka ba sa dibdib ko'y matag na. Nais ko lang ay malaman mo na noong pa may matagal na kita. Matagal na kitang sinusundan, tinitibigan at hindi maiwasan, na ikaw ay titignan sa malayoan, at pinag-iisipan ko kung anong paraan.